Bolingo nyongwa motema nga na lembi nzoto na komi kobanga ta kolula mpamba na misu na tubola mpota ya motema ya kala bolingo bolingo nyongwa motema mama oh, nzoto ekomi somo na komi kobanga kaka mpona fungola motema na ami na nga na mokili tala bonganya na ngai tolinga na bomwana lelo tosila kokola abambangi ye mpasi ya sali alakisanga koyina na bungiti na bolingo onganya inganga na inga yo komi somo na komi kobanga kaka mpona fungola ntima na ami na nga na mokili tala bonganya na ngai tolinga na bomwana lelo tosila kokola na bonganya ye mpasi ya sali amonisanga koyina na bungiti na bolingo motema yaye batumola babazaka na zoka bonganya wapie yaka yaka yaka ngo motema ye mama yaka yaka yaka mbala soki ngo mama na mesene na ngai komi pesa yaye nalinga yo na ndenge ya polie ya bolingo ose rachidia sibida na koi ye mama ikanga na simba funda leo na konzembo bakona ngwaka ye na motema yaye balimbola na basaka na soka mbanya wapie nalila kilonga butu nyonso aye ngebosika na buseka malando aye nalala wapie amesana na ngai komi pesa yaye aye nalinga yo na ndenge ya folio ya bolingo alobi lobi ngo tokolonga yengo papa bakona ngwaka ye na motema ye aye batumola babazaka na zoka bonganya wape Sous-titrage Société Radio-Canada.